Oczywiście, a któż by inny? No to co? Pora powiedzieć, a no właśnie. Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski, dziękujemy. To był Minimax. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się poniedziałek, 14 dzień maja, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o działaniach śledczych po sobotnim zamachu w centrum Paryża. Ulicami Gdańska przeszedł marsz upamiętniający rotmistrza Witolda Pileckiego. Tradycyjna muzyka żydowska w wykonaniu zespołu Vocal Warszawy zdobyła serce jury Festiwalu Folkowego Polskiego Radia. Francuska policja, która wyjaśnia okoliczności wczorajszego zamachu w Paryżu, zatrzymała trzecią osobę. To przyjaciel sprawcy ataku. Wcześniej zatrzymano rodziców zamachowca. 21-latek zabił młodego mężczyznę przypadkowego przechodnia i zranił nożem cztery inne osoby. Stan dwóch jest poważny. Sprawca zaatakował przechodniów w samym sercu Paryża, w pobliżu opery. Krzyczał Allah Akbar. Nie miał przeszłości kryminalnej. Zginął zastrzelony przez policję. Relacja Marka Brzezińskiego. Prowadzący dochodzenie przeszukali mieszkanie w hotelu w Paryżu, gdzie od pewnego czasu po przeprowadzce ze Strasburga mieszkał agresor wraz z rodzicami. Policji chodzi o ustalenie motywów, jakimi kierował się napastnik. Jego nazwisko figurowało zarówno w spisie osób podejrzanych o radykalizację poglądów pod wpływem dżihadu, jak i w archiwach antyterrorystycznych, zawierających dane osób potencjalnie zagrażających państwu francuskiemu. Sprawca, 20-letni mężczyzna, nigdy nie karany, mający od 8 lat obywatelstwo francuskie, przyjechał z rodzicami z Czeczenii. Naukowiec Frederic Ensel, specjalizujący się w problematyce Azji, wyjaśnia. Państwo islamskie zachęca młodych wyznawców islamu, wręcz domaga się od nich przyłączania się do dżihadu. W tym gronie są także osoby pochodzące z Czeczenii. Eksperci podkreślają, że władze rosyjskie w obawach przed zamachami wielu mieszkańców tego regionu zmuszają do opuszczenia Rosji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W kilku miastach w Polsce przypomniano postać Witolda Pileckiego. Marsz ku czci rotmistrza przeszedł m.in. ulicami Gdańska. Jego uczestnicy uczcili pamięć i oddali hołd jednemu z największych bohaterów II wojny światowej, którego komunistyczne władze chciały wymazać ze świadomości Polaków. Przyszliśmy na Marsz Pileckiego. Pani nas często właśnie bierze na takie uroczystości i dlatego tutaj jesteśmy też między innymi. No na pewno lepiej niż w szkole. Dlatego, że w szkole wszystko jest tak na sucho, a tutaj możemy tak jakby poczuć tą historię. Widzę, że jednak jest lepiej z tą świadomością, ale oczywiście to jest świetna okazja, by uświadomić jeszcze większej ilości osób, jaką postacią był Witold Pilecki, zainteresować ich tematem. Dla mnie najważniejszą chyba wartością jest odwaga, wytrwałość, niezłomność Witolda Pileckiego. Ten człowiek się nigdy nie złamał, mimo że był pośród dwóch totalitaryzmów. Musimy tak żyć i tak postępować, aby móc, tak jak rotmistrz Pilecki, powiedzieć: starałem się żyć tak, aby w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Witold Pilecki był żołnierzem Armii Krajowej, który dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, żeby zdobyć informacje o obozie. Po wojnie tworzył w Polsce komórkę wywiadowczą informującą o działaniach Sowietów. Złapany przez komunistów po torturach i pokazowym procesie został skazany na śmierć. Wyrok wykonano w maju 1948 roku w więzieniu na Mokotowie. Zakończył się 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Jedno z najważniejszych wydarzeń, które promują kulturę i muzykę tradycyjną w Polsce. Po długich obradach jury pod przewodnictwem Wojciecha Waglewskiego nagrodziło 5 zespołów oraz solistów. Grand Prix, nagrodę ufundowaną przez ministra kultury, dostał zespół Vocal Warszawy, który wykonuje tradycyjną żydowską muzykę religijną w nowoczesnej elektronicznej aranżacji. Fundamentem festiwalu tradycyjnie był konkurs dla młodych wykonawców. Tomasz Janas, juror festiwalu Nowa Tradycja, jest szansą, prognostykiem tego, co się wydarzy, a wydarzyło się w tym roku bardzo dużo ciekawych, interesujących rzeczy. Kuba Sitarski, zespół Vocal Warsze razem z Jacaszkiem. My zajmujemy się tradycją. My normalnie występujemy w ogóle bez akompaniamentu, śpiewamy tradycyjną muzykę żydowską synagogalną, a to jest taki eksperyment, który zaczęliśmy 2 lata temu, przełamania tej tradycji, wprowadzenia jej na inny poziom, no i wydaje mi się, że to się super udało. Co charakteryzuje naszą muzykę, to tak naprawdę jedna podstawowa zasada. Mateusz Czernowski, Piołun, kontakt, interakcja z nagraniami archiwalnymi z Pomorza Zachodniego, czyli ludzi, którzy po wojnie zostali tam przesiedleni. Sam materiał muzyczny jest na pograniczu muzyki minimalistycznej, trochę jazzowej, trochę jasowej z dużą ilością preparacji instrumentów. Staś szczurołapkę na górę, a na górze nie ma nic. No to dodajmy jeszcze, że na zakończenie Festiwalu Folkowego Polskiego Radia wystąpił gość specjalny, Dimitris Mystakidis. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Została nam jeszcze prognoza pogody. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A tej nocy słabe opady deszczu możliwe tylko w regionach wschodnich. Na termometrach od 8 do 13 stopni. Dość silny wiatr na Dolnym Śląsku i w górach. W ciągu dnia będzie dużo słońca. W godzinach popołudniowych zacznie się chmurzyć. Możliwe przelotne opady deszczu i burze na wschodzie. Dość gwałtowne burze z gratem. Na termometrach w ciągu dnia od 17 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze dobry wieczór, wasz ulubiony ciąg dalszy, Marcin Wolski, zaczynamy, a temat naszego dzisiejszego spotkania to jak siebie promować, jak promować Polskę i jak zrobić, żeby osiągnąć sukces. Nie zdradzam mojego gościa, który udzieli paru rad na ten temat, a zacznę tradycyjnie songiem Jacka Gaczmarskiego. Co ciałem się rodzi, ciałem w nicość schodzi, od świata się odwraca. Za pan brat z robactwem, kędy duch jego błądzi, pytać się nie godzi. Tym, co jeszcze się chwieją na istnienia kładce. Nie ma przecież takiego, co całkiem umiera. Każdy spuszcza potomnym, co skąd zbędnym czyni. Ten bogactwo a niezmierne zdobył lub nazbierał, ów długi pozaciągał, grzeszył i nawinił. Jeden ciała nigdy nie mył, lecz miał duszę czystą, bowiem w kropielnicy moczył robaczywe serce. Gdy testament otworzono, klasztor dostał wszystko. W świat po prośbie wyruszyły dzieci w poniewierce. Drugi łupić zwykł sąsiadów nie dla krotochwili. Córkom wiano chciał majętne, synom dać nazwisko, aż go po sprawiedliwości złupieni złupili. Łup się znowu w łup obrócił, diabli wzięli wszystko. Ten, co ciałem się rodzi, ciałem w nicość schodzi, od świata się odwraca. Za pan brat z robactwem, kędy duch jego błądzi, pytać się nie godzi. Tym, co jeszcze się chwieją na istnienia kładce. Trzeci mógłby z Apolinem równać się urodą, grał też, ale nie na harfie, najchętniej w mariaszka. Przegrał konie i majątek, pierścień żonkę młodą, po czym sobie w łeb wypalił honor, nie igraszka. Inny hojnie dukatami pomagał ojczyźnie, płacił mszę i kładł na wojsko, słał po szkołach dary, a nie dbał w kieszenie czyje, jego grosz się wśliźnie. Umarł goły, ale dumny, że poniósł ofiary. patrzą na nas z portretów, kryją się po księgach na gniew aż obojętni. W tej ponurej dobie że się naszą mizerią płaci ich potęga, bo za życia zwykli myśleć tylko o sobie. Z tych, co jeszcze się chwieją na istnienia kładce, mało kto zamiast gniewać się na to, co było, zęby ściśnie i powie: długi ojców spłacę, a co ich ułomnością, naszą będzie siłą. Przebudzenia bywają bolesne i budzą gniew. Oto doszło do nas z siłą wodospadu, że nas na świecie nie lubią, a co gorsza, nie znają. Wywołuje to w nas żywiołowy odruch sprzeciwu. Jakże to? Jak można nie lubić kraju, który był Chrystusem narodów, państwem bez stosów, niewinną ofiarą zmowy zaborców, kraju, który stworzył najdłużej trwającą harmonijną unię paru narodów. Nigdy, lub prawie nigdy nie wywoływał agresywnych wojen, nie palił heretyków ani czarownic. Czyż to nie my postawiliśmy się piersi Hitlerowi? Nie walczyliśmy na wszystkich frontach? Nie stworzyliśmy największego państwa podziemnego w okupowanej Europie? Nie byliśmy w czasach komuny najweselszym barakiem w obozie? I nie utworzyliśmy Solidarności, która obaliła komunizm? Żeby jeszcze ktoś o tym wiedział. Fakt. Nigdy nie potrafiliśmy się dobrze sprzedać. Nieobecność przez blisko dwa wieki Polski jako suwerennego państwa, kiedy inne pracowały na swoją markę, to jeden z głównych powodów, ale nie jedyny. Nasza historyczna narracja, mało że wątła i niekonsekwentna, zderzała się przecież z opowieściami innych, mocniejszych. Niemców, umniejszających swe winy i szukających wspólników, no i Rosjan, dla których Polska była wielokrotnie przeszkodą dla planów podboju świata, a przynajmniej zjednoczenia całej słowiańszczyzny. Anglia i Francja też miały swoje interesiki, swoje własne hańby domowe, a może nawet wyrzuty sumienia. Nadzieją mogły być Stany Zjednoczone, a liści, ich media, kultura, a jak się okazuje również polityka, została zdominowana przez agresywną mniejszość, dla której Polacy są głównym konkurentem w byciu pierwszą ofiarą świata. Dlatego nie pisze się u nas książek i nie kręci filmów w Hollywood. Ale i czy my jesteśmy bez winy? Czy próbowaliśmy się kiedyś skutecznie sprzedać, proponując coś innego niż polską wódkę i kiełbasę? Schłóceni w kraju, ale także na emigracji, nigdy nie stworzyliśmy jednolitego lobby zabiegającego o nasze sprawy. A przecież ze zjednoczoną Polonią moglibyśmy współrządzić Stanami Zjednoczonymi. Czy jest na to jakiś sposób, poza natychmiastowym uruchomieniem, nie licząc się z kosztami nadającego na cały świat anglojęzycznego kanału Poland Today? Można też szukać przyjaciół tam, gdzie nasze interesy nie są sprzeczne. Może nasze filmy, książki, seriale mogłyby zacząć swą ekspansję od krajów Międzyborza, Ameryki Łacińskiej, Chin, Indii, Japonii, pamiętając jednak, że jest to długi marsz i że trzeba eksponować się w sposób chytry, inteligentny, zaimponować odmiennością, zaciekawić, a dopiero potem lansować się z grubej rury. Nie wykorzystaliśmy naszego asa atutowego, jakim był Jan Paweł II. Zgubiliśmy Solidarność. Ale nigdy nie jest za późno, aby zmienić nasz wizerunek w świecie na prawdziwy. Pod Legnicą w polu gołem szliśmy ścierać się z Mongołem, co nam pragnął zwalić parkan, wlać w nas kubys, wziąć na arkan, twierdząc wciąż przed całym światem, Jestem waszym starszym bratem, ale poszła w pole wiara i na ząb wzięła tatara. Do dziś tylko w restauracji jest przedmiotem degustacji. Hej, bojowe, choć nie dąże chrześcijaństwa my przedmurze, obroniło wszak z fantazją Europy kłach przed Azją. Pod Grunwaldem metal jęczy, jęczą takoż bić Niemcy, co myśleli, że jest proste zrobić blitzkrieg w Dranknach Osten. By Słowianin żył jak bydle, lecz miał zawsze czyste kible, ale poszła naszych paka i po krzyżu bez krzyżaka. Myślał sobie Niemiec głupi, że nas złupi i wykupi. Ile wiary, ile trudu być przedmurzem wolnych ludów, nie dać obcym wchodzić w szkodę, bronić schodu przed zachodem. Hej! Pod Kirchholmem była bieda, ale pobiliśmy Szweda. Wiedeń pyszna też laurka, bo tam Polak przegnał Turka. Tak nam wychodziło cudnie chronić północ przed południem i południe przed północą. Dziś niektórzy mówią po co? Po to, żeby nasze dziadki opływały dziś w dostatki. Hej, ludowe, narodowe, my przedmurze obrotowe, do husaria nam legiony, a przeciwnik z każdej strony. Hej, junaki, hej, sarmaci, wspólny dom wam się odpłaci za zasługi dawnych bojów. Miejsce w przedpokoju. Hej! No. A ja witam gościa. No, gość jest doskonale znany. Wiele godzin, nawet można powiedzieć tygodni, przesiedzieliśmy w tym studio. Scenarzysta, pisarz, jakby to cię jeszcze nazwać, również satyryk, Marek Wawrynowicz. No, troszkę bywszy satyryk. Dobry wieczór państwu. No, nie bardzo. Pierwiastek humoru nadal można znaleźć na przykład w swoich powieściach z linii otwockiej. No tak, coś zostało. Ale dzisiaj zaprosiłem cię właśnie w dwóch rolach. Z jednej strony jako takiego właśnie obserwatora naszego świata, żeby zadać ci to pytanie, z którym sam się porykam. Jaki jest polski problem numer jeden, jeśli idzie o naszą promocję pod wieloma względami w świecie, a drugi, o którym pogadamy sobie w następnym podejściu, na temat tego, jak sam próbujesz wnosić wkład w ten temat. Więc zacznijmy od tego pierwszego. Gdybyś był nagle ministrem kultury, co byś zrobił? To znaczy, opowiem anegdotkę na początek. Proszę cię bardzo. Był uwaga, taki, Marek Wawrynowicz, satyryk. Był taki świetny, awangardowy artysta Andrzej Partum, który zrobił jakiś taki happening. Dzwonił do różnych bardzo znanych światowych artystów, odzywał się w słuchawce miły męski głos, który po angielsku miły będzie, mówił pan Andrzej Partum. Po czym Partum mówił po polsku szybko przez dłuższy czas do danego człowieka. Człowiek oczywiście nic nie rozumiał, no niemniej jednak Partum wygłaszał do niego swój wykład. I mi się wydaje, że my jako Polska właśnie mocno przypominamy świętej pamięci Andrzeja Partuma. To znaczy my wygłaszamy swój wykład, nie zważając na to, czy on jest atrakcyjny dla rozmówcy. Czy jest zrozumiały? Czy jest zrozumiały, czy my go wygłaszamy w języku, który rozmówca rozumie, który jest mu bliski i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam w Niemczech, jak z okazji niemieckiego wydania Diabła na dzwonicy rozmawiałem z takim intelektualistą tamtejszym, miłośnikiem zresztą polskich spraw, powiedział mi: obejrzałem film Wajdy Wesele. Przepiękny, cudowny, tylko nic nie zrozumiałem. I to jest prawdopodobnie klucz problemu. Nasza kultura jest dosyć hermetyczna. No tak, ale weź pod uwagę, że są kultury, są kraje i są mniejszości, które potrafią się eksponować. Zobacz nagle, jak modni stali się Szkoci ze swoją dość egzotyczną kulturą dzięki Braveheart. Jak zostali wylansowani aż do znudzenia Amisze amerykańscy, o których istnieniu nigdy nie wiedział. Po prostu odmienność może być barierą, ale może być również czymś w tym świecie znudzonym, w tym świecie przejedzonym, czymś właśnie nagle jacyś Albańczycy, jacyś Grecy, jacyś, coś pokazują, przepraszam bardzo, co wiedziano o Grecji, kiedy pojawił się Grek Zorba i nastąpiła wielka moda na Greków. Ale to jest właśnie kwestia formy. Diabeł na dzwonicy, jak wiesz, jest książką o Wilnie. Mhm. Mimo to miał w Niemczech dwa wydania. Mhm. A co kogo tam obchodzi Wilno? Nawet nie bardzo wiedzą, gdzie to jest. Tak, to blisko tego zamku, gdzie mieszkał Hannibal Lecter. No właśnie, rozumiesz. Chodzi o to, żeby trafić w pewien gust. Taki przykład ciekawy. My zrobiliśmy film Miasto 44 o Powstaniu Warszawskim. Ten film nie rozpropagował powstania. Mhm. Dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że w tym filmie byli ładni młodzi chłopcy, ładne dziewczyny, bardzo ładne wybuchy, ale nie było nic, co by zainteresowało światowego widza. Nic nie było uniwersalnego. Natomiast gdyby ten film miał inny temat, na przykład, mhm. jest dwóch oficerów polskich, mhm. szykuje się powstanie, ma nastąpić. Jeden z nich jest zaciekłym przeciwnikiem powstania. I robi wszystko, żeby do niego nie dopuścić. Jeździ do Londynu, wysyła emisariuszy. To nie trzeba tego wymyślać, to jest prawda. Oczywiście, prawda? I widz zagraniczny, powiedzmy amerykański, on nawet nie wie, jak to z tym powstaniem było. Ale on widzi konflikt. On widzi racje, które w Polsce są oczywiste. Ale słuchaj, masz rację, takich tematów jest mnóstwo. Na przykład, gdyby zrobić film o którymkolwiek Polakom z wyboru, zaczynając od Unruga. Przecież mamy dziesiątki przykładów rodzin, gdzie jeden był wybitnym dowódcą Wehrmachtu, a drugi bohaterem polskim. Przecież, słuchajcie, przecież taka narracja, taka historia już zaczyna być interesna tym bardziej, że ona nie jest zawsze do końca jednoznaczna. Że ona jest poprzedzona, wracamy do tego Unruga, był bohaterem I wojny światowej i walczył po stronie Rzeszy. No więc dużo takich właśnie przypadków, ponieważ to, co jest interesujące i dla nas, mhm. ale i dla zagranicy, co jest uniwersalne, to konflikt. Konflikt racji, konflikt ludzi, konflikt charakterów, konflikt rodzin, konflikt kultur. Tak, ale przecież na przykład gotowy temat, który oczywiście powstał z tego teatr telewizji, ale to jest akurat taki temat, co to nie może być robiony w teatrze telewizji, hrabina Skarbek. Polska Żydówka, która jest jednym z najważniejszych szpiegów aliantów, w dodatku jeszcze podobno miała pewne związki z Flemingiem i posłużyła jako pretekst do stworzenia postaci Wesper w Jamesie Bondzie. No tak, tylko że widzisz, teraz jest druga sprawa. Powiedzmy postać rotmistrza Pileckiego. Mm-hmm. Świetna postać na film, ale jeśli to będzie hagiografia, nie będzie tam konfliktu, nie będzie tam dramatu, nie będzie tam wątpliwości, będzie bohater kryształowy, to będzie bohater komiksowy dla świata. My tak. go nie pokażemy. Nie mówiąc o tym, że w efektach specjalnych Hollywoodu nie przeskoczymy. Nie, oczywiście, nie przeskoczymy w pieniądzach w ogóle. Teraz seriale są robione, odcinek serialu amerykańskiego jest robiony za większe pieniądze niż polski film fabularny. Oglądam w Netflixie te seriale i wierzę ci. Tak, i te pieniądze tam widać, oczywiście. Więc to jest druga sprawa. Trzeba, to nie mogą być hagiografie, to nie może być krzyte na polską. No miarę. Dlatego sobie rozmawiałem z jednym z producentów, on jest zainteresowany, ale nawet boję się zaproponować. Wyobrażasz sobie, że oczywiście będą teraz powstawały filmy o wojnie, pierwszej wojny światowej, o niepodległości i wreszcie o roku 20. Uważam, że z wszystkich moich powieści najbardziej nadająca się do zekranizowania książka, nie, to oczywiście kosztowna, to jest jedna przegrana bitwa. Bo opowiedzieć bohaterstwo, patriotyzm, dokonania Polaków z perspektywy, że my tę bitwę przegrywamy i jaką cenę za to płaci Polska, Europa i świat, To jest już na początku ciekawe. Gdybym tego nie napisał, bym postawił uszki w słup. Natomiast opowiedzieć, jak to dzielni, jak to dzielne polskie żołnierzyki zatrzymały bolszewie, to interesuje może nas, no i może niektórych w Rosji, gdyby im to pokazali. No to oni się oburzą po prostu, to całe będzie ich zainteresowanie. Ale wiesz, jest jeszcze jeden haczyk w tym. Otóż Hollywood nas przyzwyczaił do happy endu. Do tego, że dobro zwycięża. A u nas od XVII wieku nie happy endów. No więc właśnie, my na przykład lubimy bardzo Potop. Bo Potop jest historią z happy endem. No bo genialność Henryka Sienkiewicza polegała na tym, że w tym strasznym XVII stuleciu on te swoje książki wpisał takie radosne interwały. Ogniwiecze kończy się beresteczkiem, ale już nie dociąga do batoha i rzezi Polaków. Potop kończy się sukcesami, zwycięstwami, nie pokazuje dramatu rokoszu lubomirskiego, abdykacji Jana Kazimierza. No i wreszcie kończy się pan Wołodyjowski zwycięstwem pod Wiedniem. No tak, sprytny był Sienkiewicz, ale zauważ, że właśnie Potop był kandydatem do Oscara. Dlatego, że to było zrozumiałe w tamtej kulturze. W związku z tym, tak jak artysta komercyjny, tak my, chcąc sprzedać naszą historię, tradycję, po prostu naszą opowieść, musimy brać pod uwagę odbiorcę. A nie tylko naszą narrację. I to jest bardzo cenna myśl. Będziemy teraz myśleć przez dłuższy czas, ponieważ, Marku, powtórzymy kawałek sypu z lata, roku, aż muszę sobie pomyśleć i policzyć, 1993, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że pierwsza epoka Solidarności dobiega końca. Szanowni Państwo, zostaliśmy przywołani do porządku przez nadredaktora i odwołani z urlopu przez nadredaktora, albowiem napłynęły protesty 3 do nadredaktora z tekstami mniej więcej takimi: co oni, kurcze, za nasz abonament sobie podróżują po świecie, a normalnego szarego obywatela nie stać, żeby sobie nawet tramwajem pojeździć. A skąd ten list? Z Mławy. No przecież w Mławie nie ma tramwaju, więc jak ma być stan? Mniejsza z tym. Na skutek sugestii nadredaktora zaczynamy dziś propagować tanie i kulturalne sposoby spędzenia wakacji 93, na które będzie stać każdego prawie obywatela. Po pierwsze, safari! Zanim zaczniemy liczyć, zastanówmy się, co jest elementem składowym safari. Odpowiadam. Elementem składowym safari jest gorąc, murzyn i lew. I kosztuje to co najmniej jakieś 4000 dolarów. Otóż nie. Gorąc możemy uzyskać, podgrzewając mieszkanie słoneczkiem lub piecykiem typu Farel. Murzyna może załatwić nam własna lub cudza siostra, choćby z grona cudzoziemskich studentów. A jeśli idzie o lwa, to nic łatwiejszego, jak zaadoptować go w warszawskim zoo, no za dodatkową opłatą na wynos. Tak jest. Ponosimy wprawdzie pewne koszty związane z adopcją króla zwierząt, ale w międzyczasie siostra wyciąga z murzyna co najmniej te 4 bańki sobie wiadomym zresztą sposobem. Po czym, kiedy temperatura w naszym mieszkaniu osiągnie poziom środkowej Kenii, wypuszczamy lwa na murzyna i na pewno jedno pożre drugiego. A za pozostawioną kwotę udajemy się z siostrą do ośrodka wypoczynkowego Niezabudka, aby resztę wakacji przeżyć w komforcie i spokoju. Jak to po safari? Drodzy Państwo, wiele lat temu, gdy czas płynął normalnie z szybkością 60 minut na godzinę, gdy polityka była tylko dla politykierów i zawodowych przedstawicieli ludu pracującego miast i wsi, satyrycy zajmowali się rozbawianiem ludzi. Oglądanie kabaretu obniżało poziom adrenaliny we krwi, a nie podwyższało go tak jak teraz. Zaś latem tematyka audycji rozrywkowych pełna była leśnych czy górskich, czy nadmorskich przygód. Dopiero potem, w serioznych latach 80., polityka opanowała rozrywkę bez reszty i ten trend trzyma się niestety do dziś. Muszę wszelako odejść jednak od polityki i na chwilę wejść do lasu. To znaczy nie wejść właśnie, a ostrzec przed takim wejściem. Drodzy Państwo, przed każdorazowym zanurzeniem się w leśnej gęstwinie pamiętajcie, że las to dzisiaj olbrzymie niebezpieczeństwo. I to nie trujące grzyby czy oszalali partyzanci. Nie wilcze jagody czy szwabskie niewypały czyhają na wątłe nóżki czy delikatne rączki naszych dzieci. Dziś nasz polski las naszpikowany jest sidłami, wnykami i pułapkami wszelkiego rodzaju. Zastawia je godujący rolnik, bezrobotny chłop i lekceważący policję chuligan z myślą o lisie, zającu, a właściwie o sarninie i dziczyźnie. Są to okrutne pułapki, stalowe potrzaski dostępne na bazarach u ruskich, kaukaskie zębate kuny, mongolskie chwytaki, uralskie szpikulce. Te stalowe precjoza można jeszcze niekiedy zauważyć bądź ominąć, bo zdradza je cuchnąca z daleka przynęta, na którą szczwany lis być może się połakomi. Harcerzyk orli jednak jej nie tknie. Nasz polski las obfituje jednak w niezauważalne, wymyślne tunguskie katapulty oraz abchaskie wilcze doły, nastroszone od dołu zębami bron lub wideł. Jak czy taka katapulta szarpnie w górę, w koronę drzew, toś bracie przepot. Zdejmą się dopiero rano, a przez noc we włosy cię wkręcą nietoperze, natomiast odzież spaskudzi ci mniszka brudniszka. Gdy już do lasu wejść musisz, bo potrzeba dopada człowieka niezależnie od tego, czy to Europa, czy Azja, załóż na nogi, kupione również u sąsiadów ze wschodu, walonki gnioca niełamioca. A gdy już musisz kucnąć, obadaj dokładnie runo leśne, bijąc je solidnie kijem jak trałem raz przy razie. Napotkanych na skraju lasu ludzi leśnych, targających w workach jakiś ciężar z lasu w kierunku zagrody, pozdrawiaj pogodnie i z rzutaną naiwnością, bo w lasach polskich skończyły się żarty. Bez dostatku córki ładne, żaden atut, kiedy nie ma kandydatów, kiedy nie ma kandydatów. Baladyna i Alina, trudno z nimi już wytrzymać, każda chorza niczym łania, w trudnym wieku dojrzewania. O mężczyznach myślą wciąż, przydałby się jakiś mąż, przydałby się jakiś mąż, przydałby się jakiś mąż. La la la la la, la la la la la la la la la. Aż raz zjawia się wędrowiec, elegancki gość, światowiec, pięknie słonkiem opalony, wręcz kandydat wymarzony. Sadzi dowcip na dowcipie i na córki okiem łypie. I na córki okiem łypie. Belladyna i Alina, jak jagoda, jak melina. Ja wam mówię, koszyk bierzcie, idźcie sprawdzić się w agreście. Która szybsza będzie dziś, tej się uda za mąż wyjść, tej się uda za mąż wyjść, tej się uda za mąż wyjść. La la la la, la la la la la la. Widzą dziewki nieprzelewki, poleciały nucąc śpiewki, rączką wprawną, gest za gestem, uporamy się za grestem. W krzakach jakaś żmija, siostro, tu nas ktoś zabija, siostro, tu nas ktoś zabija, ktoś zabija. Już Alina z Baladyną leżą martwe pod tarniną, a w chałupce biedna wdowa pod pierzyną gościa chowa. Zaginęły noc mgła, ale przecież jestem ja, ale przecież jestem ja, ale przecież jestem ja. La la la la la. Przegrałyśmy Balladyno z doświadczeniem i rutyną. La la la la la la la la. La la la la la la la la. Halo? Halo, tak? Czy to Szczypowy Kiwis wakacyjny? Do usług. Chce pan pytanie na głowę czy na rozum? Na głowę. Proszę bardzo. Dach świata. Oj, to dziecinne proste. Niebo. Proszę pana, to nie jest quiz religijny, tylko geograficzny. Wszystko jedno. Niebo. Błąd. Himalaje. Jak to Himalaje? Himalaje. Proszę pana, ja mam tu karteczkę z prawidłowymi odpowiedziami. No i stoję jak byk. Himalaje. To nie, ma sensu. A co jest wyżej? Niebo czy Himalaje? Niebo. No właśnie. Czyli mi pan tłumaczy, że trzecie piętro jest dachem, a komin jest na parterze? Ja nic panu nie tłumaczę. To pana szczęście. Teraz umówmy się, że dach świata to niebo, a pan mi wręczy nagrodę. Nie mogę. Dlaczego? No bo mam tu karteczkę, na karteczce napisane dach świata Himalaje. Jak tak, to ja panu też dam zagadkę. Skrzypek na dachu świata. Archanioł. Pudło. Yeti. Wspomnienia z eksperta. O! Któregoś razu, było to pamiętam zimą, odwiedził mnie facet z twarzą obwiązaną gałganem. Cofnąłem się na jego widok, obawiając się, czy aby nie prądkuje. Ale on tylko jęknął do mnie. Ratuj pan! A o co chodzi? Cierpię. Tu zniżył głos. Cierpię na syndrom Pinokia. Rozumiem. Żona narzeka, że jest pan kawałkiem drewna i wysłała pana do mnie, abym go zmienił w normalnego chłopca. Bynajmniej. Popatrz pan. Chodzi o nos. Tu odwinął szmaty i rzeczywiście kinol, jaki mi ukazał się, był takich rozmiarów, że Cyrano de Bergerac mógłby przy facecie uchodzić za płaskonosego murzyna. No w istocie ładny organ, ale zupełnie nie rozumiem, w czym mógłbym panu pomóc. Mówiłem już, chodzi o syndrom Pinokia. Mój nos powiększa się o centymetr po każdym stosunku pozamałżeńskim. I niestety żona o tym wie. Przyznam się, że dotąd nie zetknąłem się z takim przypadkiem. Zacząłem więc nieśmiało. A nie próbował pan amputacji? Poczerwieniał z gniewu. Za kogo pan mnie ma? Bez amputacji nie zmieściłbym się w pańskiej poradni. 6 razy sobie amputowałem i nic. A nie mógłby pan przekonać żony, że rośnie panu od pożycia właśnie z nią? Wykluczone. Po żonie mi się kurczy. Zbadałem go, podeliberowaliśmy, po czym poprosiłem, aby dał mi trochę czasu. Zadzwoniłem po tygodniu. Niestety wszystko wskazuje, że jednak konieczna będzie amputacja. Bzdura. Mówiłem, że 6 razy amputowali mi już nos. A kto panu mówi, że chodzi o nos? Nie wiem, czy posłuchał, ale wiem, że erotyzacja naszego życia ma coraz większy wpływ na naszą anatomię. Na przykład sąsiadka mojej poradni ma po każdym odwiedzającym mnie pacjencie coraz większe i większe uszy. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która na wskutek niej doinwestytowania służby zdrowia musi dzielić skalpel na 4, wszedł raz do mnie pacjent, który miał w sobie coś z piasta. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż, pani doktor, jestem chłopem. Rozumiem, ale chłop mnie nie straszny, albowiem notorycznie przebywam na rubieży. Ale ja jestem chłop rozpadnięty. A to co inne? Rozpadnięty. Proszę zapodać objawy. Otóż, będąc solą ziemi, na skutek rozpadu zwietrzałem i ojcowizna mię parcieje. Co prawda, to prawda. Kółka rolnicze sieją, porozumienia ludowe orzą, PSL bronuje, a wieś kurczeje, pan lepr blokuje i gumno z tego wychodzi. A mego ojca piłą rżnęli. I słusznie, rząd nam już drugi rok robi suszę, fundusz walutowy dusi, a Europa Środkowa pustynnieje na skutek braku odpowiednich ustaw. No cóż, głupich nie sieją, mądrych nie orzą. A najgorsza ta nędza, co nam do okien zagląda między antenami satelitarnymi i to zadłużenie. A propos, skąd wam tyle miliardy długów narosło? Bo jak pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. Aha. Ech, nikt tylko by sztorc na kos postawić albo i na odwrót i zaraz byłby porządek. Proszę pana, Mam już medyczne rozpoznanie schorzenia. Proszę się położyć na leżance i uzbroić w chłopską cierpliwość. Już się uzbrajam. Gdy pacjent osunął się do niebytu, pobrałam zaplecza enemę i zrobiłam mu zręcznie lewatywę. Bo na takie pomięszanie z poplątaniem nic nie pomoże, a nie chciałam go medycznie zlekceważyć. I już po wszystkim. No i co, widzi pan jakieś wyjście? Pewnie, że widzę. Kupę. Co proszę? Żadnych rozpadów, tylko kupą, mości panowie. I wtedy zadamy im bobę. Żegnam wylewnie. Wyklęty powstań. Gdy pacjent po piastowsku, barczysty i ogorzały, ale trochę ocipiały, oddalał się pogumnie, pomyślałam, że chłop potęgą jest i bastą. Do usłyszenia. Drogi rodaku, z kolczykiem w uchu, z łańcuchem dookoła szyjki, niechaj ci trochę pójdzie do słuchu treść mojej historyjki, bo przyznać musisz, słodki łobuzie, z gadżetów pełną chatą, że ładne wszystko masz oprócz buzi, buzię masz lejowatą. Jak ją odmienić, zachodzisz w głowę ten twarz, co w lustrze skrzeczy, a ja wyjaśnić chcę w paru słowach przyczynę stanu rzeczy. Jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, to spłaszcza ci czułka dach. Nieznany ci Edypa los, to deformuje ci nos. Gdy nie wiesz, co to savoir vivre, żuchwę masz grubą aż dziw. Owe przykłady można by mnożyć, proszę szanownych pań panów, i całkiem długą listę utworzyć zdeformowanych organów. Niech więc rodakom sprawa ma służy, tu się nie trzeba lenić. Znam dwóch chirurgów plastycznych, którzy mogą ten stan odmienić. Dwójka chirurgów jest w stanie zmienić wam twarz bez wątpienia, myślenie i oczytanie. I tak przez trzy pokolenia, bo jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Sztówka z wczasów. Czwartek. Junior Zdzisiek drugi dzień ma biegunkę. Co wypije, to godzinę później wykupi. Żona Zdziszka już nawet nie pierze pieluch, tylko suszy na słońcu. Nawet słusznie. Wiadomo, że słońce zabija zarazki. Wzajemnie ściągnęliśmy sobie ze Zdziszkiem skórę z pleców. Mamy nową, ale jest bardzo wrażliwa i nie wychodzimy z domku. Upał taki, że nawet komary wodę piją. Na śniadanie pół jajka, pasta rybna i drzemu ile kto chce. Ja nie chcę. Chleb jest tak wysuszony, że smakuje jak tosty. Nie wychodzimy z domku. Drzemka na pół leżąco, bo jeszcze za świeża skórka. W nocy oczywiście nie spaliśmy. Szybko na obiad i z powrotem. Był filet z ryby z jedną ością, ale wystarczyło, by Zdziszkowi w gardle stanęła. Twarz dostała kolorów od jasnego różowego poprzez czerwony do ciemno-niebieskiego. Normalnie kameleon w końcu wycharczał albo połknął tę ość, bo kolor wrócił w miarę ludzki. Jeżeli połknął, to może mieć później kłopoty przy ujściu. Nie wychodzimy z domku. Upał. Ale to dobrze. Pieluchy szybko schną. Juniorowi wyrżnął się ząbek. Zaraz potem wyrżnął się w nos. Kolacja, parówka. W stołówce też parówka. i tosty. Drzemu ile kto chce. Pogoda piękna. Może noc będzie spokojna. Dodmuchałem sobie materac, włożyłem palec w dziurę, żeby mi powietrze nie wychodziło. Ładna noc, pełnia. Pełnia szczęścia, bo junior Zdzisiek śpi. Ciii, sympatyk. No to nie jest epoka, by bujać w obłokach, żyć lekko, łatwo i przyjemnie. Nie, nie, tak, tak. Lecz każda rodzina może pójść do kasyna, postawić całą pensję albo rentę. Babci, dziadka. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam, przecież najlepiej wiesz, o co w tym życiu chodzi. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam, nikt fachowiej niż ty osobiście ci nie dogodzi. Obywatelu, by ulżyć policji w jej ciężkiej pracy, publiczny ład mając na względzie. Obywatelu, sam się na patnic wymyśla i okradni, a potem to wszystko szybko zgłoś na komendzie. Jeszcze będzie, będzie. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam, przecież najlepiej wiesz, o co w tym życiu chodzi. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam, nikt fachowy niż ty osobiście ci nie dogodzi. Obywatelu, obywatelko, najlepiej pić ziółka i być abstynentem, ukoić nerwy spacerem. Tak, tak. Broń Boże, alkohol albo papieros, bo można się wplątać w jakąś paskudną aferę. Właśnie. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam, przecież najlepiej wiesz, o co w tym życiu chodzi. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam, bo ze szczęścia jednostek, ze szczęścia jednostek. Ogólny dobrobyt się tworzy, ogólny dobrobyt się tworzy. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Nie tak kręto krawiec szyje, jak się polska dróżka wije. Szliśmy, szliśmy, szliśmy, aż napotkaliśmy górę. A pod górę idzie człowiek i coś pcha. Chudy, zmęczony, pot mu zalewa oczy, ale pcha. Kto ty jesteś? Pytamy. Syzyf mały, odpowiada. Patrzymy, co on tak pcha. Kształt taki jakiś nie za bardzo. Z lewej strony bardziej okrągłe, a z prawej bardziej kwadratowe. Z góry niby aureola, a od dołu jakby gwiazda. Kolor taki nie za bardzo. Patrzysz z góry białe, patrzysz z dołu czerwone. Patrzysz z lewej różowe, patrzysz z prawej czarne. Zapach taki nie za bardzo. Nie to, żeby nieprzyjemny, ale trochę zalatuje. Nie można powiedzieć, że się zepsuło, ale ciut, ciut jakby spleśniało. Uderzysz z jednej strony, dźwięczy jakby było ze spiżu. Uderzysz z drugiej strony, całkiem jak nadepchnięta purchawka. Panie Syzyf, pytamy, co pan tak pcha? A on na to. Etos. Dzięki ci, naturo, za braki w mej urodzie. Dzięki ci, że jestem zwyczajny na co dzień, że obce mi natrętne dziewczęce umizgi, że nie muszę swej twarzy widzieć w telewizji, że nie skręci film polski ze mną chały żadnej. Dziękuję ci, naturo, jak umiem najładniej. Dzięki ci, fortuno, że swym złotym kołem przejechałaś obok mojej pensji gołej, nie sprawiłaś, by rybka w octowej zalewie odmieniła mą szarą beznadziejność w peweks, że nie dałaś radosnej notki w miliarderze o spadku, co mnie czeka po dziadku gangsterze. Bo gdyby miał te krocie, wiesz, co by się działo? Samochody, riviery, portfel w każdej ręce, dziewczyny palce lizać, 5, 10, to mało, ja bym mógł, kurczę, cyrka, albo jeszcze więcej. Dzięki ci, przypadku, za rolę statysty, którą dać mi raczyłeś z twej specjalnej listy, bo nie straszą dziś niańki mym imieniem dzieci i miejskich toalet portret mój nie szpeci. Naród mnie jajogłowym przygłupem nie nazwie i historia nie wytknie. To ten, co się zbłaźnił. Lecz gdybyś mnie, przypadku, postawił przy sterze i pokierować kazał choćby zwykłą balią, a ja bym się nie sprawdził, to możesz mi wierzyć, mądrzejszym bym ustąpił lub w łeb sobie palnął. Dzięki ci, materio, co wdzięcznie zamykasz w czerepie rubaszny mój mózg satyryka, co lubi sobie myśleć przekornie, na opak. I dzięki, że mnie baba, ale ciągle chłopak, choć żaden tam obiekt snów, marzeń czy westchnień, nieważny. Dzięki za to. I nie syp się jeszcze. Wracamy do rozmowy. Marek Ławrynowicz. Zaczęliśmy ostro od rzucenia tego wielkiego problemu promocji Polski. Co można zrobić, żeby tworzyć opowieści, narracje, które będą ciekawe nie tylko dla nas, ale również dla świata. I chciałem cię zapytać, ponieważ próbujesz sam położyć cegiełkę na tej drodze, czy w tym, jak to nazwać, akwedukcie. Szukałem, co można długiego zbudować z cegiełek, można zbudować akwedukt. Zapoznałem się pobieżnie wprawdzie z bardzo ciekawym scenariuszem twojego pióra, który z tego co wiem, wygrał konkurs ministra kultury na scenariusz i mam nadzieję, że za jakiś czas zobaczymy go w kinach. To znaczy wygrało razem z dwoma innymi projektami. Tam były trzy nagrody. Równorzędne, tak. To dowodzi poziomu zresztą. Znam z tych trzech projektów jeszcze jeden, trzeciego nie znam. Ten, który poznałem, moim zdaniem jest znakomity. Jest naprawdę świetny. Jak mówi to konkurent, to już jest niezła. Nie, naprawdę, Szapoba, bo świetny to jest pomysł. Nie będę opowiadał, bo nie mój, więc... Dlatego zapytam cię o ciebie. Ponieważ właśnie to, co mówiłeś w pierwszej części rozmowy, mówiąc właśnie o tych receptach, zastosowałeś te recepty w swoim scenariuszu, ponieważ, jak zauważyłem, są tam parę elementów, które są potrzebne do dobrego dramatu. Po pierwsze, ekstremalna sytuacja, która musi zainteresować. Po drugie, ludzie, których nazwiska nawet w świecie nie są obce. Nieprawdopodobnie żywa, dramatyczna fabuła, a nade wszystko tematyka, która ciągle jeszcze może zainteresować cały świat. Chodzi mi o twoją książkę w tej chwili. Scenariusz Bruno Schulz gra w śmierć. Właśnie. To jest poświęcony scenariusz ostatniemu okresowi życia Bruno Schulza. Tak, czyli zaczyna się od momentu wkroczenia Niemców do Drohobycza. Do śmierci Schulza. I tam on się składa z dwóch wątków. Jeden to jest wątek pobytu Schulza w getcie i wszystkiemu, co jest z tym związane, tam, no to byłoby trzeba sporo opowiadać, bo tam są te dwa światy, ten świat żydowski i ten świat gestapowców drohobyckich, bardzo okrutny. Równocześnie Schulz jako taki, trudno powiedzieć, człowiek będący na usługach gestapowca Landaua tak troszeczkę ociera się też o ten świat nazistowski, ale ten świat jest, ja staram się pokazać nazizm taki, jaki moim zdaniem on był. Niebywale okrutny, przerażający, całkowicie pozbawiony empatii, oparty na najniższych instynktach. Po prostu uważam, że taki właśnie był i że był przerażający. Natomiast drugi nurt, to jest historia prawdziwa, ja tego nie wymyśliłem. To jest próba uratowania Schulza przez grupę polskich pisarzy z Zofią Naukowską na czele i znalezienia mu bezpiecznego miejsca, w którym on mógł przetrwać wojnę. Co się mówi po aryjskiej stronie. Po aryjskiej stronie, wyciągnięcia go z tego getta w Drohobyczu i to jest oparte na faktach. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawa historia. Po pierwsze, pisarze to są ludzie dosyć tacy życiowo nieudaczni. To nie są oficerowie AK, prawda, tam co jest oficer Armii Podziemnej, który jakby tą akcją kieruje i nadaje temu ład. Oni po prostu się kierują takim odruchem ratowania przyjaciela. W wypadku Naukowskiej to jest człowiek jej bardzo bliski, który ją też i adorował, ale został odrzucony i którego ona właściwie wypromowała jako pisarza. Więc dla niej jest oczywiste, że ona jakoś musi pomóc. No i oni w swój niezbyt udolny sposób próbują go uratować. Czyli tworzy się jeszcze jeden składnik, żeby story była oglądana. Zdążą, nie zdążą. Tak, i rzeczywiście tak było, jak w moim scenariuszu, że oni nie zdążyli o włos. Mhm. Że no, naprawdę niewiele brakowało. Gdybyś ten film kręcił w Ameryce, zdążyliby. No może tak, chociaż wtedy on miałby inny wymiar. Natomiast tutaj jest tak, że Schulz zginął trochę przypadkowo. To wiemy, znamy tę opowieść jeszcze od czasów piosenki Jacka Klejfa słynnej, prawda? No ale wyobrażasz sobie alternatywny świat, w którym nasz Schulz jest połączeniem, bo ja wiem, Szagala z... nie wiem, Camusem czy Sartrem. On był artystą tej miary, niewątpliwie. To nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast też trzeba pamiętać, że Schulz był specyficzną osobowością. Bardzo neurotyczną. Hermetyczną, bardzo tak, lękliwy, bardzo taki pełen wewnętrznego lęku. I to nie w czasie wojny, ale w ogóle w życiu. W życiu to jest ciężko, a w czasie wojny jest to sytuacja dramatyczna. Na to się nakłada właśnie ten cały obszar. No, mnóstwo tam jest różnych wątków, nie opowiemy o tym. Wiesz, boję się, że ten film nie powstanie. Dlaczego? Za dobry? Nie. Myślę, że po prostu przestraszą się tego Schulza. Że to temat polsko-żydowski, że żydowski artysta, a to gdzieś się na świecie obrażą, a to nie wiadomo, co z tego wyniknie. No to może lepiej nie. Chociaż były dobre filmy polsko-żydowskie, jak na przykład Austeria. Ale oczywiście, że tak. Ja uważam, że się tego nie należy bać. Że widzisz, na przykład teraz mamy sprawę bieżącą. Mhm. Pomnika w New Jersey. Mhm. Nikt prawie nie zwraca uwagi na to, że Katyń to jest miejsce, które łączy Polaków i Żydów. Tak, 10% ofiar Katynia to byli oficerowie rezerwiści, zresztą głównie z narodowości żydowskiej. Właśnie. W ogóle nikt tego nie akcentuje, tego tematu. Co więcej, tego, że oni byli żołnierzami polskiej armii w 1939 Polsce. Co więcej, że byli internowani i podlegali prawu wojennemu. Oczywiście. I takich tematów, gdzie los polski, żydowski się łączy, akurat w Katyniu się łączy. Ale powiem ci szczerze, tego jest bardzo wiele, bo przecież można byłoby, szukając tego łączenia, to przecież mamy Monte Cassino, gdzie sam chodząc na cmentarzu polskim widziałem groby żołnierzy pochodzenia żydowskiego, ale epopeja Armii Andersa, ileż było znowuż Polaków pochodzenia żydowskiego w ramach tej armii. To nie jest prawda, że to się podzieliło, Aryjczycy poszli do Andersa, a Żydzi do Berlinga. To duże uproszczenie. Ale wręcz przeciwnie, będąc w Palestynie, Anders zwolnił wielu tych żydowskich żołnierzy, którzy potem tworzyli państwo izraelskie, żeby mogli walczyć o swoją ojczyznę, o Izrael. Więc ja uważam, że takie wątki, które są wspólne, które też są, powinny być akcentowane, powinny być łączone, bo oczywiście jest wiele różnych rzeczy bolesnych, jest wiele różnych zaszłości. I powiedzmy sobie szczerze, one są bardzo często zawinione przez Polaków. I to nie chodzi już o ewidentne zbrodnie jak Jedwabne. Ale kiedyś opowiadała taka Polka na filmie dokumentalnym, który widziałem, właśnie przygotowując ten scenariusz o Schulzu. Ona mówi, no była taka Żydóweczka, jak to mówi, tak trochę, wiesz, pogardliwie, naiwna. No i oni kiedyś szli, szła ta Żydóweczka, oni ją wciągnęli do kościoła i ją skropili święconą wodą, taki żart. Widzisz, jeżeli ta dziewczynka żydowska przeżyła wojnę, to ona nie będzie miło myślała o Polakach. No chyba, że to, że nauczyła się na przykład żegnać i tego ocaliło jej życie. Bo i takie chyba, wypadki... Chyba, że tak. Ale ja ci od razu powiem... Było dużo takich przypadków drobnych, nieznaczących, nieprzestępczych, które jednak ludzie zapamiętali jako bolesne. No więc każdy ma jakieś swoje traumy, ale odpowiem ci drugi przykład. Trochę żartem, kiedy się syn wielkiego prominenta komunistycznego Zambrowskiego topił, Antek Zambrowski, na Wołdze i na jakichś drzwiach tam się usiłował pływać, to koledzy Polacy go ochrzcili. I co? I stał się cud. Do dziś dnia Antoni jest żarliwym katolikiem, popadł w konflikt z rodziną, trafił w początku lat 60. do więzienia i stał się działaczem opozycji. Więc wiesz, na dwoje babka wróżyła. No, to są powiedziałbym, delikatne tematy, ale to we wszystkie strony. No, mój stryj w 39 roku w czasie wojny szli tam gdzieś na Niemców. W pewnym momencie kolega żołnierz go popchnął. Dzięki temu stryj nie dostał serdzi. Tak. I przeżył. Tak. Ten żołnierz był Żydem. Mhm. No, po prostu. Ale on mógł być Polakiem. Akurat był Żydem. No, ale wiesz, to jest takich, tak, oczywiście.